Kumana. Ni imani yangu, hujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, huu ukiwa ni ule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Miaka 52 inamalizika nchi ya Burundi ikianzisha bayana mfumo wa utawala wa jamhuri. Katika taarifa ya habari hii mtamsikiliza mwalimu wa historia wa chuo kikuu cha Burundi Emile Mworoha akieleza kuwa mwanzoni wa mfumo huo palikuwepo changamoto ya kutoelewa, kwani raia walikuwa kizoea kuongozwa katika utawala wa kifalme. Na huko mkoani Kirundo, idadi ya wasichana wanaositisha visomo imeongezeka kwa kipindi cha miaka miwili kama atakavyotueleza kiongozi wa afisa elimu mkoani humo. Na heka zaidi ya 300 ndizo zilirejeshwa kwenye serikali na tume huru ya kutatua mizozo ya ardhi na mali zinginezo. Na mikoa ya Rutana na Makamba ndiyo inakuja mbele kwa migogoro ya ardhi. Kunayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Kwa upande wa pili, mitambi inaongozwa vema na Bi Serafina Kizimana. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Zaidi ya heka 360 za mashamba zilirejeshwa kwenye serikali na faini zaidi ya 600 ya madai zilitatuliwa na tume huru inayotatua mizozo ya ardhi na mali zingine CNTB katika miezi 6 iliyopita. Hayo yamebainiwa na msemaji wa tume hii katika mkutano wa waandishi wa habari Jumatano na wawakilishi wanaowakilisha tume hiyo katika kipindi cha miezi 6. Diodone Manirama anaeleza kuwa kesi zinazofikia 2200 ndizo bado hazijatatuliwa na tume hiyo, akibaini kuwa mikoa ya Makamba na Rutana ndiyo inakuja kileleni ikiwa na migogoro ya ardhi inayofikia kiwango cha 1500. Ebu tumusikilize. Ilionekana kwamba mikoani ya Makamba na Rumonge zina idadi kubwa ya mizozo ya ardhi. Kamati ya kutatua mizozo ya ardhi imejiandaa itumikie maeneo mikoa juu tumalize kesi ziko ndani ya mikoani hiyo. Kamati ya kutatua mizozo ya ardhi hivi inashukuru juu tumeona kwamba waraia bashajua kama mkimbizi akirudia huku anaweza akarudia mu vitu vyake bila tatizo. Hivi bako wanavifanya bila tatizo, vinaonekana kwa statics tuko nazo hapa ndani ya CNTB. Kesi gani zilizofikishwa katika CNTB na ni kesi gani zimeshapata ufunguzi au zimeshatatuliwa? Mizozo iliyotatua kwa ngazi ya mikoani yote ma hii miezi 6 tuliyomaliza, tunaweza sema piko idadi ya kuzidi 600 iliyotatua kwa ngazi ya mikoani yoyote ya huku CNTB. Na idadi inazidi ya 8 ndo kesi zilizotatuliwa mkama ya CNTB kungazi ya juu, tunaweza sema commission ad hoc de recours kwa Kifaransa. Tena tushamaliza kuwatia ndani ya vitu bilio marizika hapa ku CNTB. Tunasema kama wakimbizi balio kuya kushitaki hapa mu CNTB hivi sio wengi sana, lakini tuko tunajitahidi tumalize kesi zao haraka haraka. Huyo akiwa ni msemaji wa tume huru CNTB. Na tunapokusia ukurasa wa kisiasa, ni miaka 52 hakika imemalizika pakianzishwa rasmi nchini hapa Burundi utawala wa mfumo wa jamhuri uliozinduliwa rasmi na hayati Melchior Michombero. Mfumo huo ulichukua usukani ukirejelea utawala wa kifalme uliodumu kwa kipindi cha karne 4. Mwalimu wa historia kwenye chuo kikuu cha Burundi anaeleza kuwa mfumo wa jamhuri ulileta utata mwanzoni, kwani raia walikuwa wamezoea kuongozwa kupitia utawala wa kifalme. Ebu tumusikilize Emile Mworoha. Itariki 28 tarehe 28 Novemba mwaka 1966 ndipo kulianzishwa utawala wa jamhuri ya Burundi. Mabadiliko ya utawala huo nchini Burundi ni kitu muhimu katika taifa la Burundi, kwani utawala wa kifalme ulidumu muda mrefu takriban miungo 4 tangu kwa mfalme Ntare Rushatsi ambaye alianzisha ufalme. Utawala huo ulihusika na kusawazishia wananchi kutokana na kuwa katika utawala huo wa kifalme kwenye akili za Warundi mfalme hakuwa anakiuka haki ya mtu. Walipokuja raia wa ngozi nyeupe kuiongoza Burundi, Wajerumani, Wabeleji walijaribu kuzoofisha utawala huo wa kifalme ili wapunguze mamlaka ya mfalme. Resident ambaye alikuwa ni resident gouverneur ndiye alichukua nafasi ya mfalme kutokana na kuwa mfalme alikuwa hana nafasi tena ya kusaini bila utashi wake. Burundi ilifikia kupata uhuru wake tukiwa katika utawala wa kifalme. Naweza kusema kuwa utawala wa jamhuri ni kama utawala wa wote, lakini hali hiyo haikudumu kama raia walivyokuwa wanatarajia. Baadaye paluzuka utawala wa kikabila Wahutu, Watutsi, pakazuka vita mwaka 1965, mwaka 72 hadi mwaka 93. Unasikia kuwa fikra zilizokuwa zilibuniwa katika kupanga serikali ya jamhuri hazikufuatishwa kama ilivyokuwa ikitakikana. Mwalimu Moroha anaeleza kuwa mwanzoni ilikuwa vigumu kwa raia kuweza kuishi bila utawala wa ufalme, ili anabaini kwamba mfumo wa jamhuri umeendelea kudumu na kushamili siku baada ya nyingine. Isanganiro. Kwa upande wa majira imetimia ni saa 8 na dakika 30 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 30 saa Afrika Mashariki. Tuendelee na taarifa hii na yanayojiri huko mikoani. Idadi ya wasichana wasioendelea masomo imeongezeka kwa kipindi cha miaka miwili mkoani Kirundo, kama anavyoeleza Aretribert Mutabazi, gavana wa mkoa wa Kirundo. Ndoa za dharura, kupachikwa mimba zisizo sahihi, ikiwa ni baadhi ya vitendo vinavyosababisha hali hiyo, kama wanavyoeleza wanafunzi wa shule la upili la Kanyinya. Aida, gavana wa Kirundo, anafahamisha kuwa takrimu za wasichana wanaobebeshwa mimba kinyume na sheria zimepunguka mwaka huu wa 2018. Na tutoke huko mkoani Kirundo tujielekeze moja kwa moja mkoani Bubanza, ambapo heka zaidi ya 200 za miti ya aina ya mikaratusi iliyopandikizwa kwenye bonde tarafa la Musigati, tarafa la Bubanza, ndiyo itangolewa ili eneo hilo papandikizwe mimea mingine inayoweza kuleta mazao ya chakula. Operesheni hiyo itakuwa ikiendeshwa siku ya Alhamisi na viongozi wa afisa elimu, kumradi viongozi wa afisa kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Bubanza. Duru kutoka kwenye viongozi hao zaeleza kwamba miti ya mikaratusi inasababisha mmonyonyoko wa ardhi na ukame, kwani inatumia lita nyingi za maji siku baada ya nyingine. Na watoto 10% wenye umri wa miaka 6 hadi 59 wanakumbwa na hali ya utapiamulo mkoani Karuzi. Hali ikiwa ni kama hiyo kwa 10% ya kina mama wajawazito. Takwimu hizo zilitolewa na shirika linalojishughulisha na kilimo na ufugaji Prodefi mkoani Karuzi. Hayo yametamkwa jana Ijumaa katika mkutano baina ya viongozi wa mkoa wa Karuzi na wadau wa mazingira mkoani humo. Daktari Leonidas Ndaisaba, mkurugenzi wa kudumu wa masuala ya afya mkoani Karuzi, anaeleza kuwa takwimu hizo zitasaidia serikali kubuni miradi ya maendeleo endelevu. Habari za kimataifa. Tuitimishe taarifa hii ya habari na yanayojiri ugenini. Felix Tshisekedi kumuradi arejea nyumbani na kuanza kampeni ya kutatua matatizo ya kisiasa. Na muswada wa kuongeza idadi ya wanawake bungeni kupigwa kura nchini Kenya. Na nchini China 22 wameuawa katika mlipuko ulioendeshwa umo. Mengi zaidi na habari za kimataifa na mwenzetu Ernest Pablo Bagiwabo. Kiongozi wa chama UPDS Felix Tshisekedi amerejea nyumbani nchini DRC na kuanza kampeni za kutafuta kula ili kushinda urais wakati wa uchaguzi mkuu tarehe 23 mwezi Disemba. Kwa mujibu wa RFI, wiki iliyopita Tshisekedi aliafikiana na kiongozi wa chama cha UNC kuunda muungano kuelekea uchaguzi huo baada ya kukutana jijini Nairobi nchini Kenya. Akiwahutubia maelfu ya wafuasi wake jijini Kinshasa jana, Tshisekedi amesema kuwa ana uhakika wa kushinda uchaguzi huu. Wabunge nchini Kenya wanapiga kura mswada muhimu unaoeleza kuwa theluthi mbili za jinsia moja haitastahili kutawala katika bunge la taifa na lile la seneti nchini humo. RFI inaeleza kuwa katiba ya mwaka 2010 iliweka wazi kuwa nafasi za uteuzi katika mabunge hayo mawili hazistahili kutawaliwa na jinsia moja na inayozidi theluthi mbili. Kenya ni ya mwisho katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa wanawake walioko bungeni. Marais wawili wa zamani wa Madagascar, Andry Rajoelina na Marc Ravalomanana, watachuana katika duru ya pili ya uchaguzi utakaofanyika Disemba 19 mwaka huu. Wawili hao ndio wameshinda katika duru ya kwanza ya uchaguzi uliofanyika Novemba 7 kulingana na matokeo ya mwisho yaliyotangazwa leo na mahakama kuu ya katiba. Tutamatishe habari za kimataifa na yanayojiri nchini China ambapo takribani watu 22 wameuawa na wengine 22 kujeruhiwa katika mlipuko wa lori iliyokuwa inabeba bidhaa za kemikali mbele ya kiwanda kimoja. Taarifa ya RFI inabaini kuwa tukio hilo limetokea asubuhi ya leo katika mji utakaopokea mashindano ya michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi mnamo mwaka wa 2022. Shukrani kwako Ernest Pablo Wajuwabo kwa taarifa hizo za kimataifa. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro tunapofikia tamati wa taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi ambao mliojiunga nami tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo B Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina Jama Livia Nenge na kumana, tukutane hapo saa 11 kamili. Kwa heri ya kuonana.